بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عامر بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. حديث متفق عليه. از عبدالله بن عامر بن عاص رضی الله عنه روایت است که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیه، از گناهان بزرگ، از گناهان کبیره یکی اش آن است که ان یلعن الرجل والدیه، یک مرد پدر و مادر خود را لعنت بکند. پدر و مادر خود را لعنت کردن یکی از گناهان کبیره است. قالو اصحاب پرسان شدند یا رسول الله، ای رسول خدا، ای فرستاده خدا، و کیف یلعن الرجل والدیه، و چی جور مرد پدر و مادر خود را لعنت میکند؟ آیا کسی هست که پدر و مادر خود را لعنت بگوید و پدر و مادر خود را لعنت بکند؟ قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یسب ابا رجل فیسب اباه، دشنام میکند پدر انسانی را که در جواب آن انسان پدر این کس را دشنام میکند، و یسب امه فیسب امه، پس این مادر کسی را دشنام میکند و آن کس در جواب مادر این را دشنام میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند این خود لعنتی پدر و مادر است، هر انسانی که پدر و مادر دیگر کس را دشنام میکند و مورد دشنام و تحقیر قرار میدهد و آن برگشته پدر و مادر این دشنام کننده را دشنام میدهد، این خود از گناهان کبیره است، از گناهان بزرگ است که انسان صادرش میکند و انسان مرتکب این گناه میگردد. پس برادران عزیز و مهربان و امتان محمد و رسول الله، دست کشید از دشنام و زبانهای خود را نگاه دارید از لعنت و از آزار دادن دیگر کسان، تا اینکه سببی مرتکبی گناه کبیره نگردید و تا اینکه سبب لعنت پدر و مادر خودتان نگردید و صاحب گناه بزرگی نشوید. این حدیث را امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند روایت